masyadong hindi madali, pero nanatili. Walang pagkaaninlangan na sa'yo ko nagpatali. Dahil sa'yo di ko na sinisisi ang sarili. Sinamahan mo ko sa baba hanggang umangat. Tinuruan magmakontento sa salitang sapat. Ikaw din ang siyang nagulap na ibuusan lahat. O pangarap, ikaw pala ang susi, takit na tapat. O pamagawa at maabot ang inanais. Binibigay lahat ng sobra pa sa lapis. Salamat kay Makala dahil nung nag-agis. Ang biyaya'y napulot, iwalang kawangis. Ang ganda, kumpara mo ko sa dati, laki na lang pinagkaiba. Pinamitan ko ng utak, puso at inulak. Ang sarili ko'y maiangat ko pa. Ang first lap pa lang to, di mo papagod sa'yo. Ganong kalayo may pupuntahan ko. Kung dagat ang pagitan, sisisit ko para sa'yo. Ramdam ko rito ang radar ng pagkasabi ko. Medyo explicit, exclusive visit. Mamimilit pag nakapasok na ako'y tinakikitid ang iyong pag-iisip. Ako lang to, walang halong gimmick. Nangungusap ka lang to ang aking titik. Say na bilit at parang puhos ng wish. Pag umanda, radio na ito mapigilan. Kaibigan, social distancing ang karera namin ng mga pano sa industriya. Ang layo na ng pagitan, punong ang pocket. Maraming sakit, kukonekta ka sa akin. Speed profit, loyalty budget. Gumagawa ng kasaysay kahit noong di pa uso gadget. Ngayon ang obra kong daling i-market. Thank you royalty. Thank you royalty. Usok ang aking mga pangarap. Patungo lamang ang taas, di basta mawawarat. Inarap kasi nung gusto, may puso di maawat. Ngayon ang mga putos, matamis din na maalat. At yan ay gulot ng iyong mga himig. At titik na ibig sabihin, tumindig. Kasi sariling pa at huwag tumigil. Salamat kasi inspirasyon at tigil ka. Sa akin tingnan mo na sana ako ngayon. Di na kailangan magulo, isa sa balon. Kasi tinatak sa utak na walang imala. Kumikilos lang para magkaroon ng wala. Enerhiya mo damang-dama. Para bang bayo katalan sino malala. Pinagpala talaga na makilala ka. Kakaibang ora iyong dala. Pinagdaanan natin biyahe hindi madali. Daming natutunan sa decision na mali. Ikaw yung gusto ko magmula nung simula. At ikaw din yung dahilan kaya ako tumula. Sinali ng buo, nagsulat ng totoo. Hindi napigil na kilusan laging todo to. Hindi nagkulang sa diskarte, lahat pinagana. Hanggang sa huling patak ay sinagad at binigana. Kaya deserve kita, ikaw ay para sa akin. Nang humadang sa atin, siguradong wawasakin. Dinodo na lahat po pang mapasakin. Di na din maliligaw kasi yung mapasakin. Alam ko dito ang pasikot-sikot. Di at sugat, di malimot-limot. Kaya salamat sa lahat, ngayon ay gumagana. Ikaw lang din ang kasama hanggang bulsa tumaba na. Alam niyo lang sino to. CLR Dropout and Rhyme. Si 8 mil sa beat. Alam nyo na, walang iba.